beneen amul nit ndax Nuux ci boppam ku ñu wax Malik moo ko jur Malik mu taw salax jur ko mu taw salax ak Nuux jox ko moom li wax Idris yonte yàlla Idris ak Nuux Bardasim jur ko Mahlaïl jur ko Fina jur ko Anous jur ko Chiisa jur ko Adama jur kon li ci bare wuñu boobu kon nag bu dee benn côté bi kon côté ba nit ñi rek ñëpp amul kenn ku des ku newul woon ca gaal ga daal dégg nga ci rab yi ak ci nit moo tax mu ne ko lu mooy laa man sabax alil xawlu ne dina lab mooy jabaram ak doom ji wax Kanaan wa man aaman ak gëm yàlla wa ma aamana te gëmul maa ànd ak Nuux illaa xalilun lu muy lu tuuti juróom benni góor ak seen i jabar am nañu wax ne mboolem ñëwoon ca gaal ga ñeent fukki nit lañu ñeent fukki góor juróom ñett fukki nit lañu ñeent fukki góor ak ñeent fukki jigéen ñëw ne woon ca gaal ga yëpp waxaale Nuux wax ne yërkabu war leen fii xaa ci biir gaal gi bismillah ci turu yàlla mujraaxaa mooy daw waayam wa mursaaxaa moo di teer waayam turu yàlla lay dawe moom lay teer in rabbi nag sama borom loo xafoon jéggalaa ko ne rahimul ajjaram la moo tax yonente bi daan wax ne amaanun ala ummati al gharq yàlla wóoluloo ne sama xeet ci lab buñ duggee gaal wax ne bismillah mujraaxaa wa mursaaxaa in rabbi la xafur rahim tegte wa maa xadrulaa an xadrin war addu jaamin sax abdul yàlla xeer sumaatu mu fiyaatu yàlla sumaatu wa taala ma sukkul ne bu ñu duggee gaal wax loolu de dinañu wóolu ne du ñu lab ba kenn ñu waay wàcc moo ne wax lee ci turu yàlla muy traxaa wa saha in rabbi la xafur rahim wa yëbum gaal ga tajri mu ngi daw bihim ak mbooloo ma fi maw jin ci duus kal jibaale bu demee ne montagne ngir rëy wa naa daa woo na Nuuxun Nuux ibnahu doomam ju góor Kanaan wa kaane nekkoon na Kanaan fi maxsalin ci beru Kanaan dafa wetti bàyyam ndayam toppi ndayam bàyyi bi xolob yër ma ne jàppa ko ba mu duggee ci gaal gi te Kanaan bañ a dugg mu ne ko woo ko ne ko yaa bu nay yow sama doom irkab maanaa waral ànd ak noonu ci gaal gi wala takkun waaw man ndax bisinaxaa yi donc dafa wàccoo ci noo wala bisimilaa yi wàccoo ah yem noo bisimilaahi rahmaani rahim moo ci wàccoon bisimilaahi rahmaani rahim bisimilaahi rahmaani rahim ci aadama la jëkk a wàcc ba ñëw ba ci Nuux mu wàcc waat dal ñu amoon qualité bisimilaahi rahmaani rahim waaye bisimilaahi arrahmaani rahim sifataani lillaahi ñaari melo la ñeen laa kon bi mu ne bisimilaahi tudd na turu yàlla bi kon arrahmaani rahim moom sifataani la in rabbi la xawoon rahim Nuux ne doom ji ñëwal ànd ak nun wala tàkkun bul nekk maal kaafirin ànd ak way wet yi xaala doom ji nekk mooy Kanaan sa aaw yi dinaa tàpp ilaa jabalin jëm ci montagne benn tund xeer yaax si mu ni dina ma musal mel maay ci lab ci ndox mi xaala Nuux ne ko laa ansima déet aji musli al yowma tey min amdulaay ci mbiru yàlla mbugal gi mu wàcce tey kenn du ci mucc illaa man rahima lu mooy ko yàlla yërëm mu dugg ci biir gaal bi mu daal di bañ daal dem yëg ca montagne bi yëg ca xeer wa ba mu nga xamee ne yëg na ci ku tunde ndox mi wàcc ndox mi yéeg montagne ba muy yéeg moom itam Nuux daal di xolam njuréel jàpp ko mu tax mu joow gaal ba wutiwaat montagne ba pour bëgg a jàpp ci xel loxo doom ji ba mu ne yóot waxaale daal di dox diggale baynuma seen diggante almaw ji duus aw duus dox seen diggante loxo ba ci doom jalab moog yaaya fa kaane ba nekk na Kanaan mel muxraxiina bokk ca ñu ñu labal ñu waxee la waxeem na Nuux waxee la waxeem na ne yaa ardu yow suuf si iqlaci wannal maa ak kiisam ndox wa yaa samaa yow asamaan si iqlaci jàppul bul wàcceeti ndax ndox mi daf mbënn la moo xam ne bi suuf saa ngi ball ndox bi génn asamaan si wàccam ndox loolu tax mu war a mu teel a labal addina bañ nga xamee def na ba lépp ñëpp jeex yàlla ne asamaan si teyel sam ndox suuf si war na li nga yoroon suuf si war na ndox mi di muucc ndox mi ndox moomu ba nga xamee moo tax mu mujjee nekk ay dex ak i géej wa xiida ñiisaleef almaau ndox mi waxu dee atteef al amru mbir ma ci musal Nuux alak nit ay nitam wastawat teer nag moom gaal ga àndal juut yi ci doj bu ñu wax juut yi ci mu ngi tolloo ci béréb bu ñu wax Mawsel ca boori réewu Irak lu ne waxee la waxee na ne bon dan ñaan nañu sori lil xaw mi ñeel nit ñi nga xam ne daal way tooñ nañu mooy alkande bu sori ñeel leen ñi nga xam ne ñooy way wedd yi ba loolu amee nag Nuux ba tey bàyyiwul wa naa daa woon na Nuuxun Nuux rabbahu boroomam fa khala mun ka rabbi ya rabbi yow sama borom inab ni naka sama dom kanaan min ahli ci waakar la bok wayna wa ndaka te naka sab dik alaq moy deug wanta yow ahkamul hakim ya gan atte way atte yeb te sama dom ci man la bok telap khala borom bi naka ya nuh innahu laysa min ahlik bokul sa waakar ya ka jur way bokul ci yow bokul ndax bokul gemul sa dine innahu naka wote gi ngi fay wo gi may wo beug ma musul ko amalun jeflu bo xey khair salih yewul yewelul jeflu jo xey bi jaadul yewul yewul nuh ñaan gi muy ñaan di ram kuy kuy ab yefeur la ne yewul yalla beugul ko ram bu yefeur jajjone ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ab yefeur kenn du ko ñaanal yalla am yeggal ko weddina bu ko ñaanal yeggal innahu naka ñaan ñu wote gi may wo amalun jeflu jo xey khair salih yewul wala tasallanna bul laati bul laati lo sax mo takkale ni mom nuh lay wax te bul laajati malisa lak bi anam lo amul xam xam bul ka laajati ci musal sa dom ini aayisu ko te batay yalla bayu dika yet ma ngi lay war kat yow nuh anta kon nga nek mi la jaay bok ci way reet yi bay laati lo xam ni xamulok bul ka defati xala nuh daldi reccu ne rabbi ko na laaj wa tarhamni bo mo yaramule akun dina nek bil khasir bok ci way perte xela waxe fi yaanu fu yahnu ihbit waccel bisalamin and ak jamm ba nga xey ndox ma ngiss na bañu bam ngissé nak la tunde yeen daldi fitiku moy continent yi legi geejgi daldi dess bu dess geejgi jaxé jamono bobu sax wax ñu ben continent rek la ginaaw ga la xajjali ko tremblement de terre yi am ak ba mu jëm mu nek legi ñent wala juroom ñu nekkal waccel and ak jamm bu barakatun ak barki ay yu bari ci suufsi malika ci yow wala umamin ak aw xet min man maaka ci ñi and ak yow bu umamun ak xet bu umamun amna xet ñi and ak yow sa matiuhum dana leen yobal xewal leen ci adina suma yamustuhum tafadala leen lal minatin azabun bugal alim gu met moy amna ci xet ñi and ak yow amna ci ñu nara weddi dana leen jox wërse ci adina di waye yowul xam dina ñu bugal bu reey ci lka lolu aya yoyu nga xamne mo lambo xissab nuh min am bayil xey bi mu ngi bok ci xabaari kumpu nuhi hanu kay wahyu ilayka jeb ci yow muhammad ma kunta ne ko won ta'lamu hadika kham anta yaw wala khawmuka ya saw nit khamako won saw nit khamuñu ko won mi khamli hada lu jitu alquran ji fasbir kon nga muñ jotali gi ngay jotali nit yonent gi mala jox inal aqibata naka muñ buñu sant li mutakhina ñel ni ragal yalla ila wa ila aadin yonni ñu ci gir guñu wax aad akhaw sen mbok hudan kuñu wax hud khala hud neena ya khawmi yow yeen sama nit umbu dullah jaamulen yalla malakum amulen min ilahin ti yalla khayruhu kudru mom in antum biet yeen seen jaamu gi yeen gi ngeen di jaamu xel illa muftarun lumay da ngeen di dural yalla ya xawmi yeen sama nit la as'alukum la jumalen alay ci tawhid bima len di jangal la jumal ci ak ajran ak pay in ajra yadi sama pay illa allati lumay war nak nga xamne fatarani mom bind afala takhilu ndax amulen xel ya xawmi yeen sama nit istaghfiru jegalu len rabbakum sen borom bak bokal gi ngeen doon bokal balu len ko yalla suma tubu to pogen tu jelu wat ilay jeem ci yalla ci topak ko defee den yursil dina yonni sama asaman ci mu taw alaykum ci yeen mi daraal muy dotti taw waye ci kum dina len dolli xowatan dole ila xowatikum andal sen dole di ngeen amon ci alal ak dom wala ta tawalu bu len du moyu mujrimi di way bokal ak yalla lolou nuh war aw nitam xalo nit ñene ko yahudi lolou xot war aw nitam ko xalo nit ñene ko yahudu yahud ma ji tana bi bayinati yow andi lonu aw lay wul leer andi lonu koro lay wul leer ci say wax ji ngay wax ne yalla la yoon wa ma nahnu jadnun bi tariki alihatina nu baye sunu yalla an khawlika ngir say wax dede wa ma nahnu lak wa ma nahnu jadnun bi mu'minin nu way wolu lak ñal nu wolu wunu la in naqul det ni wax ci mbir illa ataraka lumay gar na la bandu alihatina bi sunu len yalla dal mo la lalu bon nga dof li wax ci yow dal moy da nga wéddi sunu yalla ñu dof lolu rek mo fi ne ala wax nuh ni len fot ni len inni naka man ushidu ma ngi sédelo allah yalla wasadu sédelen anni naka man bariun aji dañ la ba set wicc mi ma fi ko ne ti ngeen di bokale min dunihi bayyi fa yalla faki duné da ngeen ci yalla yi mu ñoma lal fexel len ba yeen ñep ci bëgg ma ray jëmien bo li seen suma la tun diruni bu len ma xaar bu len ma muñal li ngeen ma mëna defel inni naka man tawakkaltu wakiluna ala allah yalla rabbi mi sama borom rabbukum te rabbikum te seen borom ma min dabbatin amul ben nakuy dukkat ci suuf ilahu wal ma yalla akhdhu ma ajjab dina seta ci jëm ci kawru jëm inna rabbi nak sama borom ala siratin nek na ci yoonu mu redd mustaqim bu jëb bayn tawallaw ndem du moy ñu faqat ablaqtukum bayn tawallaw ndem du moy ngeen bañ faqat ablaqtukum jotalina len ma la nga xamne ursiltu yonef na ma bi ci lolu ilaykum ci yeen wa yastakhlif day wutal rabbi sama borom xawman aw nta khairukum yeneen ni dul yeen ño xey dinañu ko jamm wala tadrunahu tu ngeen wañi yalla shay'an darra inna rabbina ka sama borom hafizun aji fuklu la ala kulli shay'in lune mo koy control wala ma jaa amruna ba suñu mbir ñewé moy suñu mbugal najayna musalnanu hudan hut wallatina gani nga xamne amanu gam nañu mahmu anda hut musalnanu len bi rahmatin ci yermade minna bu tuké ci nun yalla wa najaynahu musalnanu min azabin ci mbugal khalidin bu taratat wa tilka lolu aadun yoy aad yahadu wedd nañu bi ayati rabbim ci ayay borom wa asaw moy nañu rusulahu ayyunantam yonente yalla moy nañu len wattabu ñu top amra kulli jabbarin ngirem bepp aji magga magalu anidul ku daji deng rek lañu top wudduhu tofal nañu len fi hasi dunya ci bele adina la'anatan abrab wa yawmul qiyamati yawmul qiyamati benen rebb nañu ko fa rebb ci kaw bokk ngi def yep ala yagana ina aadanaka gi buñu xaat kafaro wedd nañu rabbum seen borom ala yagana bo xdan sori waru sori yermade li aadane yalla gir buñu xaat xawmi hudin nit yonte yonante buñu xoot wa yonina nunu yalla ila samud gir buñu wax samud kan len ko yoni akhawm seen bokk salihan kuñu wax salih xala salih ne len ya xawmi yeen sama nit ubudullaha jamul len yalla malakum amulen de di ñeleen min ilaahin yalla khayruhu qudr mum mum yalla mum ansaakum mo len sos mo len bind min ardh sufsi wastahmalakum mo len bindalo sufsi fi ha ci sufsi wastahfiruhu jegalu len ko suma tuubu top ngeen tuub ilaahi jëm ci mum ci top yalla ina rabbina ka sama borom kharimun aji jigeñ la bindé fami ci xam xam mujibun aji wuyu lay ku ka lacc xalo ñu ne ko ya salihu yow salih khat kunta nekkon nga fiina ci nun murjawan marjuwan di kuñu yaakar kuñu yaakarul nga ci nun xamla hasalu jitu wax ji ngay wax yow dal kuñu don la yaakaron lol bi nga la wax li atan hana nax da nga nuy téré an nax bu doñu jaamu ma li nga xamne yahbu doon naka jaamu abauna sunuy baye sunuy mam ci xereb waynan waynana naka nun la fi shakku nu ci sikki sak ma ci li nga xamne tatuna ya nga nuy wo ilahi jëm ci lol ci tawhidal am nu ci sikki sak muribin sikki sak bu sik bu taratar sax khala salih ne len ya xawmi araytum wax len in kuntu ala bayinatin dem nekana ci lay bu leer nañ min rabbi bu tuké sama borom wa atani mumayma minhu tuké ci mom rahmatan ak yonent wax len suruni ndax di dama dimbali min lay ci yalla in asaytuhu ndem moyna yalla ndax kene dina ma fek sama digenté yalla dox sama digenté yalla de buma ko moye bama tasidu wonani den ngeen dima dolli seen bir mom xala taxsiri lu moy fek kon wa ya xawmi yeen sama nit yi hatihi lile naxatu lay moy gelemu yalla gi gelem gu jigen mo wax naga moy gelemu yalla gu jigen ayatay bi mu nek di muhjisat wa daruha na ngeen ka baye taakul mu lek fi abdullah ci sufu yalla wala tamassuha bulen ka lal bisu yin ci lu bon bulen ka jam wa yaqutukum kon dina len japp azabun bugal kharibun gu jigen bala yagangul ñew ci yeen kon fa akharuha ñu la fay cior ñu jam bu yokku dar dal moy moko gën di weyu moko cior ba xala salih ne len tamattu xewlu len ci dund fi darikum sen keri salat ayyam ñetti fan la len appal ci rebbul legi ñetti fan ci def mugal ñew zalika lol waantun tigla bo xey xaru mak du gën duñu ko du fen mok du wor wala ma jaa ba xey dikkan amduna sunu ngir muy sunu ngir ci alak len najayna musallanu salihan salih wala sina gañu xey amanu ba monu ñu mo and ak salih te ñoñu ne ñent dindi lañu won musallanu len bi rahmatin ci yermere mina bu tuké ci nun min xisi yawmay sin ci gatchak bir kerok gatchak kerok yalla musal na ci julit ñi in rabbaka naka sa borom huwa al khawi moy aji am dool ji al asir moy aji not ci ngoram bi wa xata jappana la ci na gaal yi nga xamne tala mo toñ nañu li leen jappalan la moy sayhatu khatu khatu malaaka moy japp bas ba hoñu xey jaasimina di way bof fi diyarim ci en kër yi kan lam yahnu danaka ma suñu womal ma suñu dund ma suñu dekk fi ha ci sen kër yoy ala yagane ina samudanaka gir gi ñox samud ka faro wedd dañu rabbum seen borom ala yagane bo xdan sori wa yirma dit li samud yene samud wala khat jaat giñ na ne dikana rasuluna sunu yenente ibrahim yenente buñ wax sunu ndaw yi malaka yeneen suñu malaaka mu dikkal Ibrahim bil Musa and ak mbekte. Malaaka ñëw nañu bégale Ibrahim nekk di nga am doom ju ñuy wax Ishaq, di nga am doom, di nga am jeneen doom ju wax Yaqub, te nga am Ishaq, maanaam Yaqub mooy doon sëb-sët. Xaaloo ñu ne Ibrahim salaaman, loolu lañ ko doon nuyoo. Xaal Ibrahim mu ne salaam, salaam lañu wax ñu nag mu leen salaam. Fa maa labisa neewul jàng an jaa lu mooy dafa andi, maanaam yàggul dara, mu daa jóg andi bi ay lin ci sëllu xani siin wu ñu wàjj wu ñu lakk. Ndax Ibrahim da doon berdeel katu gan, bu gan ñooy balaa bu nuyoon ba balaa toog dara mu berdeel ko door a wax ak moom. Mu daay dem jëli leen benn sëllu wu ndaw daal leen lay wàjjal andi leen jox leen, fekk ay nit la ñu def malaaka yi. Ndax loolu moo doon baaxu Ibrahim. Wala maara ba mu gis ba ma gisee ay diixum loxoy gan ñi laa tasilu eggul ilayhi ba ci ñam wi nakiroo mu sib leen nag mu fakk leen, ndax daal lii daal mu naxee ko ci xelam. Waaw jëse mu daal di ëmb xiifatan am tiit ci xolam, mu daal di waaw jëse minhum xiifatan mu am lu mu tiit ci ñoom. Ñoom it ñu xam ne Ibrahim tiit na, ndax malaaka moom lu ni sa xel daf koy xam. Xaaloo man gan ñi ne ko laa taxaful tiit inna naka noonu ursina dañu noo yónni ila xaw mel wutin jëm ca niitu lóot. Noonu dunu ay nit, ay malaaka lanu, yàlla dañu yónni jëm ca niitu lóot. Wamratuhu ak jabaram, jabaru Ibrahima nag xaaymata mu ngi taxaw di leen lëggéeyal pour lëggéeyal gan ñi. Ba gan ñooñu waxee ne loolu, ba gan ñu waxee loolu jabar yi daal di taxaw fa daxikat ree ngir kontante alak dañu nar alak niitu lóot ak lu bon la ñuy def. Fa bachar naaha nu bégal soxna sa mooy Saara, nu bégal ko bi Ishaaqa ci Ishaaqa ne dina am doom ju ñuy wax Ishaaq, wa min waraa i Ishaaqa ginnaaw Ishaaqa Yaqub dina am sët bu ñuy wax Yaqub. Xaalat Saara ne leen soxna Ibrahim ne leen yaa waylata nga la woman a alibu ndax danaa jur wa naa man ajus may màggit bu jigéen, am naa juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent ma sumaa jur doom. Wa haada baxli kii mooy sama jëkkër xeexan màggeet bu góor la, am ne téeméer at ak ñaar fukki at masunoo am doom. Am naa juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent mu am téeméer at ak ñaar fukki masunoo am doom. Ñaari màggeet ni ñu amee doom loolu la ca teg. Inna haada naka lii day la chey un ajib, lu yéeme la. Xaaloo gan ña ne ko atax njabi ndax da nga yéem min am lay miiru yàlla, te kartanu yàlla da nga koy yéem, yàlla dafa am côté rahmatullah yéen ma ne yàlla wa barakaatu barkeem aleykum yàlla nekk ci yéen yaa ahlal bayt yéen néegu yonente la baytu Ibrahim. Innahu naka moom xamidun santaa kon la ku ñu sant la majidun aji teddal. Wala maa dahaba ba nga xamee dem na an arrawxu tiit ma an Ibrahim walid Ibrahim, tiit ma nekkoon ci xol Ibrahim ba mu demee ba mu génnee xol bi. Wa jaatu dikkal ko albusra mbégte ma ñu koy bégal ne dina am doom. Jaadina mu dàggeeg nu nag fii xaw mi lu wutin ci nitu lut, mu daal di dàggee nu nag ci mbiri luut. Inna Ibrahim naka Ibrahim la xalimun aji lewet la awaahun ragalaa konu boroomam la mu ndibun aji tuub li jëm ci boroom. Yaa Ibrahim, yow Ibrahim enrit an haada, ñu ne ko yow Ibrahim dëg du mooyul bàyyi lii jaa dàggee gi ngay dàggee mbiri luut, ndax naa nga luuta nga fa sama nit la luut bàyyi dàggee gi ngay dàggee werante bi bàyyi. Innahu xat jaa dikk na am lu rabbi ko sa mbiri borom arak leen tuubees na léegi. Wa innahum naka ñoom aatiim aji dikkal leen asaabun mbugal xayru mardudin ku ñuy delloo, dana leen dikkal mbugal goo xay kenn dootu ko delloo, yàlla dogal na ko ba noppi. Wala maa jaat ba dikkalee rusuluna sunu ndaw yooyu luutan luut ba jógee ci Ibrahima ba dee egg ca luut si an ñaawloof na bihim ci ñoom, maanaam kanamam neexul. Ndax boo amee gan goo xam ne gii la nga ko war a berndeele amuloo ko te mooy teranga sa fete kanam dana ñëpp da nga di berndeel kat. Mu ngi mel ne ku tabee koo xam ne kii dafa toll diggante rek am gan te daana berndeel nit, wóor ko ne fii mu ne amul dara lu muy nuyoo nuyoo xolam du neex, ndax lu doon siiw mu am loo ko berndeel. Loo itam gan bu mu am daf kaa bëgg a berndeel te moom aw nitam gan bu mu am nit ñi ñëw aw nitam ñëw toraxal ko di ko góor jigéenu. Waxuma goo waaye dañ koy toraxal ci kanamam te du ko sañ a bañ. Gan ñu gis am gan ñu tedd, ndax malaaka dañoo yor dañoo dee nit yu tedd yor yére yu wex xal rafet lool nuyu si ko nag xolam naqari ngir rek ni ko nitam ñi nar a ñàkkee tegg. Wa daaqa xatta bihim ci saraan ak xol wa xaala mu ne lu daal di ne haada yawmun asib, yawmun asib bis bu jafee ngi ci ma, bis bu tiisa ngi ci ma. Wa jaahu dikkal ne ko xaw moo aw nitam yuxraquuna ñuy gaawtu yi lagg di daw ñew ilahi jëf ci nur wa min xamru te jëk kat kanu nekkono yaamul daan jëf asayati jëf ñaaw moy di sey gool yi bay jigen xalalut ne len ya xawmi bay ñew di jëkënte nak ñew ci gan lu dagal len ci buntu kër ba ne mo sama nit yi dimbali len ma haulaay banati sama xele sama doowi jigen gi ma len diw kunna atharu lakum mo gëna labti yeen fataxu la ragal len yalla wala tofsuni way wul fulen ma gatchel fi day fi day fi sama gan ñi len jëlen sama doowi jigen yi def len lu len neex fulen ma gatchel sama gan ñi alaysa minkum ndax amu ci yeen rajulun ben way rashidun bu jup ndax ko am xel neeku ci yeen way xalo aw nitam neeku laqad alimta xam nga ma lana det di ñeenu fi banatika sey doowi jigen yi mi nax soxla bëggu ñu sa doowi jigen yi yaaka gëna xam way naka xam nga way naka yow lu taala mu xam nga ma nuri li ñu bëgg xam nga xam nga soxla wuñ sa doomi jigen xala lu ne len law anna li bikum law anna li donte ñeelon na ma xuwatan kartan bikum ci yeen aw awi wala ma taku ila ruklin ci fami bo xey shadid bu am doole la bu ma amon giir bu am doole bu ma dimbali wala ma am doole day wallahi du ngeen def gacce sama gañi tay xalo ñu ne ko ya lut gagne ba lut waxe lol nak amul doole gagne ne ko ya lut inna laka rusul rabbika sayunni borom lañu te ndawi borom lañu ay malaaka lañu lan yasilu ilayka ñi duñu oxi ci yow so bo soyal sax ñu saxel dal seen ciaciayu tay do oxi ci yow fasri balut bere gagne bere awnitam pousenté ak ñom pousenté ak ñom bañu la jantangi bëgg so nan ka baye sax ba suba ndax guddigi sax nu daawna ko def guddim jëmmé lañ koy def ba jëgum dara kam nan dem sama tan rek ñu xey dal fay baye delu wat seen pecc ak seen ciaciayu gagne nak dal dina lut fa asi nanga riñan fa asi bi ahlika nanga riñan ak saw nit bi khit'in ci morso min la ci guddigi ben dogiti guddi nang ci riñan ak saw nit wala yal tafit te bu gesu min kum ci en ahadun ken gen dekk bi la bu ken gesu dox le nak dem ilamra atuka lu moy sa jabar ji moy say bi nga xey mo andu nak lut bu gan ñewé ci beccëk da fay deub gen deub go xey bu ko deppé rek wa dekk bi xamna am lut am na gan ñew say ak budé guddi nak da fay talbé safara bu talé safara buñu séné safara né lut am na gan motax malaakai nek sa jabar bokku ci ne sa waakër dem am ñu xamne dafa and ak doom yak ak ñinga xañu ko gëm genn bay fa jabar ji am ñu waxit ne jabar ji and la ci ndax nit mat la wacc ci kërëm bay wacc ak jabar bay gëdë fi jabar du ko mëna yëk motax am ñu wax ne jabar ji and la ci waye nak kula woonul gëmula lo santé du ko def mu ne waw nitam nak bu ney dem bu kenn gëssu bañu genné jabar ji and la ci ñoom di genn waye nak ñu genné rek jabar ji gëssu ndax mom faali woonul bu gëssu rek la ko mugal ga andal yobal ñu wax ne jabar ji and la ci waye dama dée dafa gëssu mo yene ko innahu naka luy bir musibaha aj jot la sa jabar joju ma asabawum lay jal jot saw nit ndax ñok ñom bokkon xalat bu ëllëgé dina ñew lu nak yakam te ka ci guddigi moy len ëllë sori na ina mawhidum subhu ina mawhidahum asbuhu seen rendez-vous seen dal moy suba lu de len suba nak sori na mo nek alaysu subhu bi kharib ndax suba jégué ñewul yow itam suba gay jégué na xaar ba suba rek wala ma ja am bo lu daka yakam ba nga xey ja dikana amuna sunu mbir ci alak len ja na def nañu aliha kaw dekk ba safila mo suufu dekk ba montagne yak tax ya la nekkon ci kaw legi dañ ka def mo fete suuf ñenti malaka ya dem xex dekk ba fa arem dekk ba gi nit lu genné arem ba la ñew xex ko seen loxo ba ca fa suuf yam rek yekati ko ba ca kaw asaman rek wolbati ko ben yo la fete won ko fete suuf ñu boole ka ak sañir ay xéeru tang non len alagi aliha safila wam tarna nu tawal aliha ci ñom ci kaw seen kawit jaar ay xeer min ci jil xeer ñu tangal togga ko bu mu tang jeer ban buñu tok man du din buñu toxtale xeer mu ñew rek bo ma tok musawamatin waxe dañ leena mandragal wutal len ay mandra xeer wu len diiw mom lañu alag xeer bu amna ben yefal bu wara alag tele gi de lo kokku la dañ leen gi de mom du may mo ay dara bi ko fa sa borom dañ ka ma dara sa borom nit xeer sangam diiw la wara ala o ma ye di xeer yoyu xeer yoyu ala ge won nut lut nit lut ya bi baay din moy aji sori min zalimi ci way toñ kat yi wa mak xelo yi doon alagi nitu lóot ak fa nitu lóot ne sorewuñu màkk kon gaa ñi lay toon yow Mouhamad gaa ñi lañ leen alagoon sorewuñu la te am na man na leen dal la daloo gaa ñooñu ab tëkku la ci ñoom kon nag soo ma nga muñ rek ila madayaane ku ñu wax madayaan ak xaw seen mbokkal soin bu laa fa yónni xaala soin bu wax ne yaa xaw mi on bu du jaamu leen allah yàlla moom dong maa lakum jëdi ñee leen ilahin yàlla xayroo ku dul moom yàlla rek mooy yàlla beneen buur bu dul yàlla am wala tal xusuuti bu leen wàññi almik yàlla nattukaay ngeen natt njaay yi bu leen yàq nattukaay yi wala misaan balance bu leen ko yàq di leen pees lu mat di natt lu mat inni naka man araakum gis naa leen bi xëy ngeen am alal am ngeen alal di dox seen digganteeg mën a lekk riba boobu am ngeen alal lool kon nag fesa leen natt bi wéy ni naka man axaafu ragal naa aleykum fi yéen asaaba yow min bugalu bés mu xiitin bu leen peek ba kenn du bés ngeen bàyyi wule wa yaa xaw ma yéen sama nit aw fu mata leen ak mik yàlla nattukaay yi wala misaan ak peesewukaay yi na ngeen ko matal ba mu baax bil xisti ci maanu wala tax xasuute bu leen yàqal bu leen wàññil naa sa nit ñi achaahum seen i yëf wala tax saw bu leen di dox fil ardi ci suuf si mufsidin bi mu leen di yàq suuf di lay nit ñeeg fëkk seen alal bu leen koy def baqiyatullahi yéenay ndeesitu yàlla ndeesitu yàlla mi nga xam mooy ndeesitu wërsëgam ndeesitu wërsëgu yàlla xayru moo gën la ko ñëw leen boo jëlee sa alal fere ka pour jaay la ngay bénéfice soo la cay des mooy wërsëgu yàlla loolu moo gën ci yéen ngeen di wàññil nit ñi seen alal yi in kuntum dem nekk ngeen mu'miniin di way gëm yàlla wa ma ana din man bi habisin may aj garde aleykum ci yéen nag duma leen sàmm ndax dama leen di jottali rek xaaloo gaa ñu ne di ko ñaawal yaa Shuaibu yow Shuaibu asalaamaatu ko ndax sa julli yi taamul ko ngay digle moo lay digal an tatul ko nga bàyyi maa yax budul lay nga xam dina ko jaamu aabaaw na suñu bàyyi ndax sa jigéen yi julli yi moo la digal nga bàyyi li suñu gaa yi xam suñu maam yi xamoon aw nafala wala moo lay digal nu man nii mën a jëf fi am waaye suñu alal yi maa sa lu nu soob noonu moom suñu alal lu ñu ci neex la ñuy def innaka naka yow la anta yow alxalim yow daal yaa lewet rek rachid te yaa jub dañ koy ñaawal noonu yow de yaay ko leet ki di jub xam naa xaala wax moom soin bu ne leen yaa xaw mi araytum wax leen ma in kuntu ala bayinatin ba nekkee ci lay mu leer nañ mi rabbi sama borom jox ma ko wa rasaxani mu wërsëgal ma min ci moom risxan wërsëg xasanan wu lew ndax loolu man dama koy jaxaseg lu araam wa ma uridu na muma an uxaalifakum ma juw yóg yéen ila maa nahaakum anhu jëm ci la nga xam ne tere na leen anhu ci loolu in uridu man namuma ila al islaax lu may rafetal yëwénal cig maanu mastatantu fi rek mën naa ko wa ma tawfiqi di sama tawfiq di sama kartan